для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Сапраўды не хацелася гаварыць, не хацелася нават пачуць, што вяселле гэтай для маскіроўкі. З бязлітаснай жорсткасцю да сябе падумала: нельга надаваць так многа значэння сваёй персоне. Хто я такая? Непрыкметная сувязная, худое дзяўчо, на якое нават у атрадзе мала хто кідае вока. І што са мной здарылася, а? Што? Сышлася з хлопцам? То даволі сябе той радасці, якую мела. Ці варта ў такі час думаць пра нешта большае? Навокал рушыцца і ломіцца ўсё. Гінуць людзі. І сама ты можаш загінуць у любы момант. Дык смешна рабіць трагедыю з таго, што паламалася тваё кароткае каханне. Яно і не магло быць трывалае ў такі час. Недарэмна кажуць: шанцуе ў адным, не шанцуе ў другім. Нават думка пра тое, што яны, магчыма, лажацца ў шлюбны ложак, не напоўніла мяне ні гневам, ні злосцю. Толькі была горкая іронія, ды наступіла млосная слабасць. Быццам я сцякала крывёю. Успомнілася сучка пальм, што жыла ў нас перад вайной. Адной чарніцой яна не вылезла са сваёй будкі, як не клікалі яе, толькі глядзела на ўсіх сумнымі, проста не сабачымі вачамі, здавалася, вось-вось з гэтых вачэй пакоцяцца слёзы. Потым бацька ўгледзеў, што ўначы нехта прапароў ёй віламі жывот. Так яна і сканала моўчкі, не заскуголіўшы, не завыўшы. Здалося раптам, што мяне таксама раніла ў жывот. Я адчула болі, заціснула жывот рукамі, кусаючы сухія горкі, пэўна, трапіў палынь сцяблінкі травы. Жаласці да сябе не было, да сябе я ўсё яшчэ была бязлітасная. Але пахаладзела ад думкі, што там у жываце маім зарадзілася новае жыццё. А цяпер яно памірае. Таму і баліць так. Гэта спалохала. Я не хацела, каб яно памерла. Я хацела, каб яно жыло, не гледзячы ні на што. Я прасіла яго застацца жыць, нарадзіцца маім сынам. Пасля я не магла ўспомніць, пэўна, сапраўды ён балеў жывот, ці проста мне здавалася так. І не помню, колькі часу я ляжала, слухаючы толькі сябе, і нічога больш не думаючы нават пра іх і пра ўсё, што здарылася. Схамянулася ад таго, што нехта палез у будан. Сцяпан? Не. Не-не-не, голас Машы. Не спіш? Я не адказала, але яна безумоўна чула, што я не сплю. Можа, я стагнала ад болю, а яна стаяла і слухала. Ужо за поўнач, у такую ноч не заснеш. А, канешне, сказала я, ты не пра тое думаеш. А ты ведаеш, пра што я думаю? Здагадваюся. Яна лягла побач, прыціснулася да мяне гарачым целам. Здалося, што яе ліхаманіць. Ад чаго, падумала я, сапсавала вам шлюбную ноч? Не звяртайце ўвагі. Ідзі да яго. Але дзіўна, яе блізкасць суняла мой боль. Цяпер я прыслухоўвалася не да сябе, да яе. Ужо за поўнач. Прайшло больш за 2 гадзіны, як сцямнела. У Маскве цямнее раней. Пра што гэта яна? Ты ведаеш, колькі ад лініі фронту да нас, а? Ты ведаеш, што там робіцца, а? Пад Арлом і Курскам. Я ведала, што там робіцца, але не пра гэта хацелася гаварыць ёй. Я зноў спытала: «Навошта вам гэтае вяселле?» Яна хмыкнула: «Ты не ведаеш, навошта людзі жэняцца? Ці выходзяць замуж?» Яна яшчэ жартуе. У мяне ўспыхнула тая жаночая злосць, якой я яшчэ не ведала. Сілу злосці гэтай не ведала. Я крыкнула гнеўным шэптам: «Ён мой! Мой! Мы даўно пажаніліся. Ведаеш, мы даўно пажаніліся. Няўжо ён не сказаў табе? Няўжо ты не бачыла сама?» Яна змаўчала, толькі часцей задыхала. Потым адсунулася ад мяне і стаілася так, што нейкі момант не было чуваць ні дыхання, ні шораху сена пад яе целам. Падумала, што мае словы цяжкі ўдар для яе, і парадавалася сваёй помсце, няхай жа і ў яе не будзе спакою і шчасця. Але, памаўчаўшы, яна адказала дзіўна: «Калі твой, забяры яго, прышпілі да спадніцы і вадзі за сабой, калі зможаш. Мой, твой, пра што ты думаеш, баба, а?» Я зашыпела ўсё з той жа гнеўнай злосцю: «Ты пра што думаеш, а? Ты не баба, а? Ты культурна. Пра адну ноч, так, пра адну ноч. Я?» Яна раптам зноў прысунулася да мяне, навалілася цяжкім гарачым целам і зашаптала на вуха: «Але пра адну ноч, пра гэтую ноч. Ты не ведаеш, якая яна будзе. Пачакай трохі». Злосць мая адразу адступіла перад разведчыцкай насцярожанасцю, здагадлівасцю. Рыхтуецца нешта незвычайнае, а я жыву толькі сваімі бабскімі перажываннямі. Сорамна, але тут жа з'явілася новая трывога. «Дзе Сцяпан?» «Пайшоў». «Куды?» «На заданне?» «На кое заданне?» «Цішэй ты, сама ж казала, ўсё тут мае вушы!» Я паслухмяла змоўкла, думаючы ўжо зусім інакш пра Сцяпана. «Куды? На якое заданне ён пайшоў?» Думала з новай крыўдай, з новай рэўнасцю. «Чаму я не ведаю нічога? Я маю права тут ведаць больш, чым яна. Маша, уся яго падпольная работа пачалася ад мяне». Але успомніла, што ён стаяў тут, гукаў мяне. Можа, хацеў сказаць, куды пойдзе, а я не дазвалася, дурная. Цяпер карала сябе. І за тыя злосныя словы, што сказала Маша, стала няёмка. Сапраўды, паводжу сябе недарэчна, не пра тое думаю, не тое гавару, не тое раблю. Ніколі са мной такога не было. Амаль 2 гады усе мае думкі, усё жыццё, кожны дзень – і міг яго былі заняты справай, якую мне давяралі. А тут раптам больш, чым трэба, пачала думаць пра сябе. Ты не пра жыццё, не пра бяспеку, пра замужжа. Ці не ганьба займацца ў такі час уладкаваннем свайго жаночага шчасця? Але што зробіш з дурным сэрцам? Паліць яно, раўнуе. Каб я магла да ўсяго адносіцца проста і лёгка, як умее яна, гэтая дзіўная разведчыца. А ці так ужо лёгка яна адносіцца да ўсяго, як паказвала па дарозе? На вяселлі сёння яна выглядала зусім інакшай, сур'ёзнай, засяроджанай і сумнай. Пра што гэта яна гаворыць? Пра што? Пра сваю работу ў дыспетчарскай? Гэтая рыжая падла Кольман прапаноўваў сваю любоў. Любоў. Любоў фашыста. Яны яшчэ могуць гаварыць пра любоў. Як я ненавіджу іх. Як ненавіджу, каб ты ведала. Каб ты ведала, як гэта цяжка, агідна, балюча так ненавідзець і працаваць з імі, усміхацца, выслухоўваць кампліменты і гаварыць самой. Гэта нібы адказ на маё пытанне, навошта вам гэтае вяселле? Таму я стаіла дыханне, уважліва ўслухалася ў яе гарачы шэпт і зноў адчула, што яна дрыжыць, як ад холаду. Я інстынктыўна шчыльней прытулілася да яе, абняла рукой. Не, у словы яе лепш не ўслухоўвацца. Супакоіць яны не могуць. Я ненавіджу дні. Гэта страшна, Валька. Ненавідзіць дзень, святло, сонца. Ты калі-небудзь перажывала такое, а? Я палюбіла ноч. Яны давалі мне спакой і радасць. Мяне зноў балюча сціснулася сэрца. Як яе разумець, якую радасць яна мела ўначы? Помніш, ты спытала ў дарозе, хто ў мяне ёсць? Я сказала, не трэба, Валя, пра гэта. Так нас вучылі. А чаму не трэба? Чаму? Што ад гэтага зменіцца, што я скажу табе? А можа, мне стане лягчэй на душы. Ды цяпер ужо можна. У гэтую ноч усё можна. У мяне ёсць бацька, ён на фронте афіцэр. І у мяне ёсць сын, Сярожка, яму 2 годзікі. У мяне радасна забілася сэрца. Вось яно заспакаенне. Каб яна яшчэ сказала, ёсць муж. Не, гэтага яна не сказала. Гаварыла пра сына. Як ён плакаў, калі я апошні раз праведала іх. А маці папярэджвала, каб я не прастудзілася. Для іх я служу ў войсках маскоўскай ПВО, сувязісткай. Я сапраўды баюся прастудзіцца. Смешна, правда? Не баюся памерці, баюся прастудзіцца. Чаму ты маўчыш, Валя? Раскажы што-небудзь, а? Валя, Валя, не маўчы! Што ж табе расказаць? Ну, як ты жыла да вайны, як вучылася. Мы 2 сутак ішлі з табой і так мала ведаем адна пра адну. Так нельга. Нельга, нельга. Няправільна гэта, што нас вучылі нікому не расказваць пра сябе. Чаму? Навошта? Ведаеш, вучаць многа таму, што зусім не патрэбна ў нашай рабоце. І не вучаць нечаму галоўнаму, што так патрэбна. Чаму? Я не скажу табе, бы і сама не ведаю. Незразумела, яшчэ ў мяне невялікі вопыт. Гэта другое маё заданне. Але я увесь час адчуваю, што нечага мне не хапае. У цябе няма такога адчування, Валя, а? Ты ўсё ўмееш, усё разумееш, так? Ты ненавідзіш іх спакойна, па-мужыцку. Гэта разумная нянавісць. Я сказала б, здаровая, з такой нянавісцю лягчэй, праўда. Чаму ты маўчыш, а? Валя, гавары. Гавары, гавары. Але гаварыць мне не хацелася. Я хацела слухаць яе. Цікава было, як яна раскрывалася раптам. Але такая яе ўзбуджанасць моцна трывожыла. Ад чаго яна раптам такая? Куды пайшоў Сцяпан? Ах, зноў Сцяпан. Ты ўвесь час думаеш пра Сцяпана? О, няшчасная, нельга! Валя, нельга нам з табой і ўсім такім, як мы, думаць пра тых, каго мы любім. Гэта паралізуе волю, нараджае страх. А мы павінны быць бясстрашнымі, мы павінны быць бясстрашныя. Куды пайшоў Сцяпан? Пайшла ты к чорту са сваім Сцяпанам. Чаму ты павісла мяне на шыі? Ай, на ёй вісіць пятля. Маша, сціхні, што ты плявузгаеш? Ты як п'яная. Супакойся. Але я п'яная. П'яная ад ночы. Мая шлюбная ноч. Яна нервова засмяялася. Якая ноч? Якая ноч? Тихая, тихая. Только пыхтяць паравозы. Ты чуеш? Чуеш, як яны пыхтяць? Ды свішчуць кандуктары. Чаму мы залезлі ў гэтую будку, вылазьма? Ляжа, мы будзем глядзець на зоркі і слухаць паравозы. Іх многа тут паравозаў. Ты ведаеш, Сцяпан любіць іх, паравозы, і шкадуе. Яму падарваць паравоз усё роўна, што чалавек. Дурак. А я сёння люблю самалёты нашы з чырвонымі зоркамі на крылах. Вылазь, Валя, паглядзі на неба. Хочаш, памолімся. Ты ўмееш маліцца, а? А я ўмею. Нас вучылі. Ой, чаму толькі нас не вучылі? Ах, каб я цяпер магла здаваць экзамен на актрысу. Ні чорта ён не разумеў, Ігар Пятровіч. Актрысы з вас не будзе. Ай, ідыёт. Не таму ён вучыў. Вучыць актёраў трэба там, у нашай школе, і тут, у дыспетчарскай, на маім вяселлі. Я знарок доўга не адгукалася на яе заклік вылезці з будана паглядзець на зоркі. Яна забывалася і зноў гаварыла. Я слухала з цікавасцю і страхам, падумала, ці не здарылася што з яе галавой. Чаму яна так упарта не гаворыць? Куды пайшоў Сцяпан? Баіцца, што ўсё тут мае вушы. Але калі да гэтых вушэй дойдзе тое, пра што яна тут нагаварыла, урэшце яна сціхла. Відаць, да нечага прыслухалася, бо спытала: Валя, ты нічога не чуеш, а? Паслухай. І хутка вылезла з будана. Я трохі пачакала і таксама выбралася з цемры, напоўненай пахамі пацёртага сена і жалеза. Усё-такі пах жалеза адчуваўся. Ноч была безмесячная, але ясная, зорная. І пасля будана здалося святло. Маша ляжала тут жа, на сцежцы, дзе трава вытаптана да чорнай зямлі. У будане не відно было, у што яна адзета, і мяне ўразіла, што яна у тым жа белым шлюбным платці і ляжыць у ім на зямлі. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца — артыстка Маргарыта Захарыя.